महाभारत वन पर्व दशाधिक शततमोध्याय नंदा तथा कौशिकी का महात्म्य ऋष्यशृंग मुनि का उपाख्यान और उनको अपने राज्य में लाने के लिए राजा लोमपाद का प्रयत्न। वैशंपान उवाच ततः प्रयात कौन्तेय क्रमेण भरतर्षभ नन्दाम परनन्दाम च नद्यौ पाप भयापहे। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ तदनंतर कुंती नंदन युधिष्ठिर क्रमशः आगे बढ़ने लगे। उन्होंने पाप और भय का निवारण करने वाली नंदा और अपर नंदा इन दो नदियों की यात्रा की। पर्वतम स समासाद्य हेमकूट मनामयम् अचिंत्यानद्भूतान भावान ददर्श सुबहुन रिपह। तत्पश्चात रोग शोक से रहित हेमकूट पर्वत पर पहुंचकर राजा युधिष्ठिर ने वहां बहुत सी अचिंत्य एवं अद्भुत बातें देखी। वाता बद्धा भवन मेघा उपलाश्च सहस्त्रश नाशक्नुवन समारोढुम विषण्णा मनसो जनाः। वहां वायु का सहारा लिए बिना ही बादल उत्पन्न हो जाते और अपने आप हजारों पत्थर ओले पड़ने लगते थे। जिनके मन में खेद भरा होता था ऐसे मनुष्य उस पर्वत पर चढ़ नहीं सकते थे। वायुर्नित्यं भवौ तत्र नित्यं देवस्य परसत वर्षति स्वाध्याय घोषश्च तथा श्रूयते न च दृश्यते सायं प्रातश्च भगवान् दृश्यते हव्यवाहनः मक्षिकाश्चाद संसत्र तपस प्रतिघातिकाः निर्वेदो जायते तत्र गृहाणि स्मरते जनः एवं बहुविधान भावान अद्भुतान वीक्ष पांडवः लोम संपुनरेवाथ पर्यपृच्छन् तदद्भुतम्। वहाँ प्रतिदिन हवा चलती और रोज रोज मेघ वर्षा करता था। वेदों के स्वाध्याय की ध्वनि तो सुनाई पड़ती परंतु स्वाध्याय करने वाले का दर्शन नहीं होता था। सायंकाल और प्रातःकाल भगवान अग्नि ने प्रज्वलित दिखाई देते थे। तपस्या में विघ्न डालने वाली मक्खियां वहां लोगों को डंक मारती रहती थी, अतः वहां विरक्ति होती और लोग घरों की यात्रा करने लगते थे। इस प्रकार बहुत सी अद्भुत बातें देखकर पांडुनंदन युधिष्ठिर लोमस जी से पुनः इस अद्भुत अवस्था के विषय में पूछा। युधिष्ठिर उवाच यदेतद् भगवच्चित्रं पर्वतोऽस्मिन् महोजसि एतन्मे सर्वमाचक्ष्व विस्तरेण महाद्युते। युधिष्ठिर ने कहा, महातेजस्वी भगवन, इस परम तेजोमय पृथ्वी पर जो ये आश्चर्यजनक बातें होती हैं इसका क्या रहस्य है, यह सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। लोमस उवाच यथा श्रुतम इदम पूर्वम अस्माभिरिकर्षण तदेकाग्रमनाराजन निबोध गदतो मम। तब लोमस जी ने कहा, शत्रुसूदन, हमने पूर्व काल में जैसा सुन रखा है वैसा बताया जाता है, तुम एकाग्र चित्त हो, मेरे मुख से इसका रहस्य सुनो। अस्मिन् सभकूटे भूदृशभो नाम तापसः अनेक शत वर्षायु तपस्वी कोपनो वृषम। पहले की बात है, इस ऋषभकूट पर ऋषभ नाम से प्रसिद्ध एक तपस्वी रहते थे। उनकी आयु कई सौ वर्षों की थी। वे तपस्वी होने के साथ ही बड़े क्रोधी थे। स वै संभाष्यमाणोन्यकोपाद्गिरिमुवाच ये व्याहरेत कश्चिन् उपलानो सृजेत तथा वातम चाहूयमा शब्दम इत्युवाच सतापसः व्याहरंश्चेह पुरुषो मेघ शब्देन वार्यते एवमेतानि कर्माणि राजस्तेन महर्षिणां कृतानि कानिचित् क्रोधान् प्रसिद्धानि कानिचित्। उन्होंने दूसरों के बुलाने पर कुपित होकर उस पर्वत से कहा, जो कोई यहाँ पर बातचीत करे उस पर तू ओले बरसा। इसी प्रकार वायु को भी बुलाकर उन तपस्वी मुनि ने कहा, देखो यहाँ किसी प्रकार का शब्द नहीं होना चाहिए। तब से जो कोई पुरुष यहाँ बोलता है उसे मेघ की गर्जना द्वारा रोका जाता है। राजन, इस प्रकार उन महर्षि ने ही ये अद्भुत कार्य किए हैं। उन्होंने क्रोधवश कुछ कार्यों का विधान और कुछ बातों का निषेध कर दिया है। नन्दाम त्वभिगता देवा पुरा राजन् निते श्रुते अन्वपद्यन्त सहसा पुरुषा देव दर्शिनः। राजन, यह सुना जाता है कि प्राचीन काल में देवता लोग नंदा के तट पर आए थे। उस समय उनके दर्शन की इच्छा से बहुतेरे मनुष्य सहसा वहां आ पहुँचे। ते दर्शनम त्वनिक्षन्तो देवा शक्र पुरोगमाः दुर्गम चक्रोरिमं देशम गिरिम प्रत्युह रूपकम्। इंद्र आदि देवता उन्हें दर्शन देना नहीं चाहते थे, अतः विघ्न स्वरूप इस पर्वतीय प्रदेश को उन्होंने जनसाधारण के लिए दुर्गम बना दिया। तदा प्रभृति कौन्तेय नरा गिरिमिमं सदा नाशक्नुवन्नभि द्रष्टुं कुत एवाधिरोहितुम्। कुंती नंदन, तभी से साधारण मनुष्य इस पर्वत को देख भी नहीं सकते, चढ़ना तो दूर की बात है। ना तप तप तप तप सा शक्यो द्रष्टुमेव महागिरी आरोढ़ुं वापि कौन्तेय तस्मान्यत वाग्भव। कुंती कुमार, जिसने तपस्या नहीं की है वह मनुष्य इस महान पर्वत को न तो देख सकता है और न चढ़ ही सकता है, अतः तुम मौन व्रत धारण करो। इह देवा सदा सर्वे यज्ञाना जहुरुरुत्तमान देशामेतानि लिंगानि दृश्यन्ते इद्यापि भारत। उन दिनों संपूर्ण देवताओं ने यहाँ आकर उत्तम यज्ञों का अनुष्ठान किया था। भारत, उनके ये चिन्ह आज भी प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। कुशाकारेव दुर्वेयम संस्तीर्णेव च भूरियम योप प्रकारा बहो वृक्षाश्चे में विसाम्पते। यह दुर्वा कुश के आकार की दिखाई देती है और यह भूमि ऐसी लगती है मानो इस पर कुछ बिछाए गए हों। महाराज, ये वृक्ष भी यज्ञ यूप के समान जान पड़ते हैं। देवाश्च ऋषयश्चैव वसन्त्यद्यापि भारत तेषां सायं तथा प्रातर दृश्यते हव्यवाहनः। भारत, आज भी यहाँ देवता तथा ऋषि निवास करते हैं। सायंकाल और प्रातःकाल यहाँ उनके द्वारा प्रज्वलित की हुई अग्नि का दर्शन होता है। यहाँ प्लुतानाम कौन्तेय सद्य पाप्माभिहन्यते कुरुश्रेष्ठाभिषेकम् वै तस्मात् कुरुसहानुजः। कुंती नंदन, इस तीर्थ में गोता लगाने वाले मानवों का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है, अतः कुरुश्रेष्ठ तुम अपने भाइयों के साथ यहाँ स्नान करो। ततो नंदा प्लुतांगस्त्वं कौशिकी अभियास्यसि विश्वामित्रेण यत्रोग्रं तपस्तप्तम अनुत्तमम्। नंदा में गोता लगाने के पश्चात तुम्हें कौशिकी के तट पर चलना होगा, जहाँ महर्षि विश्वामित्र जी ने उत्तम एवं उग्र तपस्या की थी। वै सम्पान वाच ततस्तत्र समाप्लुत्य गात्राणि सगणो लिपः जगाम कौशिकीं पुण्यां रम्यां शीतजलां शुभां। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर राजा युधिष्ठिर अपने दल बल के साथ नंदा में गोता लगाकर रमणी एवं शीतल जल वाली शुभ पुण्यमयी कौशिकी के तट पर गए। लोमसुवाच एषा देवनदी पुण्या कौशिकी भरतर्षभ विश्वामित्राश्रमो रम्य एष चात्र प्रकाशते। वहाँ लोमस जी ने कहा, भरतश्रेष्ठ, यह देवताओं की नदी पुण्य सलीला कौशिकी है और यह विश्वामित्र का रमणीय आश्रम है जो यहाँ प्रकाशित हो रहा है। आश्रमश्चैव पुण्याख्यः काश्यपस्य महात्मनः ऋष्यशृङ्गः सुतोयस्य तपस्वी संयतेन्द्रियः तपसोय प्रभावेन वर्षयामास वासवम् अनावृष्टां भयाद्यस्य वपरस बलवृत्रः। यहाँ कश्यप गोत्री महात्मा विभाण्ड का पुत्र पुण्यवनामक आश्रम है। इन्हीं के तपस्वी एवं जितेंद्रिय पुत्र महात्मा ऋष्यशृङ्ग हैं, जिन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से इंद्र द्वारा वर्षा करवाई थी। इन दिनों देश में घोर अनावृष्टि फैल रही थी। वैसे समय में ऋष्यसिंह मुनि के भय से बल और वृत्तासुर के विनाशक देवराज इंद्र ने उस देश में वर्षा की थी। मृग्याम जात सतेजस्वी काश्यपस्य सुत प्रभु विषय लोम पादस्य यश्चकाराद्भुतम् महत। वे तेजस्वी एवं शक्तिशाली मुनि मृगी के पेट से पैदा हुए थे और कश्यप नंदन विभाण्डक के पुत्र थे। उन्होंने राजा लोमपाद को राज्य में अत्यंत अद्भुत कार्य किया था। निवर्तितेषु सस्येषु यस्मै शान्तां ददौ नृपः लोमपादो दुहितरं सावित्रीं सविता यथा। जब वर्षा से खेती अच्छी तरह लहलहार उठी तब राजा लोमपाद ने अपनी पुत्री शांता ऋष्यसिंह को ब्याह दी। ठीक उसी तरह जैसे सूर्यदेव ने अपनी बेटी सावित्री का ब्रह्मा जी के साथ ब्याह किया था। युधिष्ठिर उवाच ऋष्यसिंह कथम मृग्याम उत्पन्न काश्यपात्मज विरुद्ध योनि संसर्गे कथम च तपसा युतः किमर्थम च भयाचक्र तस्य बालस्य धीमतः अनावृष्ट्यां प्रवृत्तायां वर्ष बलमित्रहा। युधिष्ठिर ने पूछा भगवन कश्यप नंदन विभाण्डक के पुत्र ऋष्यसिंह मृगी के पेट से कैसे उत्पन्न हुए। मनुष्य का पशु योनि से संसर्ग करना तो शास्त्र और व्यवहार दोनों ही दृष्टियों से विरुद्ध है। ऐसे विरुद्ध योनि संसर्ग से उत्पन्न हुआ बालक तपस्वी कैसे हो सका। उस बुद्धिमान बालक के भय से बल और वृत्तासुर का विनाश करने वाले देवराज इंद्र ने अनावृष्टि के समय वर्षा कैसे की। कथरूम कथम रूपाच सा शांता राजपुत्री यतव्रता लोभयामास याचेतो मृगभूतस्य तस्य वही लोमपादस्य राजर्षि यदा श्रूयत धार्मिकः कथम वै विषये तस्य नाववर्षत पाकशासनः। नियम और व्रत का पालन करने वाले राजकुमारी शांता भी कैसी थी जिस मृगस्वरूप मुनि का भी मन मोह लिया। राजर्षि लोमपाद तो बड़े धर्मात्मा सुने गए हैं फिर उनके राज्य में इंद्र वर्षा क्यों नहीं करते थे। एतन्मे भगवन् सर्वं विस्तरेण यथातथं वक्तुमर्हसि सुश्रोतो ऋष्यसिंहस्य चेष्टितम्। भगवन ये सब बातें आप विस्तार पूर्वक यथार्थ रूप से बताइए, मैं महर्षि ऋष्यसिंह के चरित्र को सुनना चाहता हूँ। लोमसुवाच विभाण्डकस्य विप्रहर्षे तपसा भावितात्मनः अमोघवीर्यस्य सतः प्रजापति समुद्यते शृणु पुत्रो यथा जात ऋष्यसिंह प्रतापवान् महाहर्ष्य महातेज बालस्थ वीरसम्मतः। लोमस जी ने कहा राजन ब्रह्मर्षि विभाण्डक का अंतःकरण तपस्या से पवित्र हो गया था। वे प्रजापति के समान तेजस्वी और अमोघ वीर्य महात्मा थे। उनके प्रतापी पुत्र ऋष्यसिंह का जन्म कैसे हुआ यह बताता हूँ, सुनो। जैसे विभाण्डक मुनि परम पूजनीय थे वैसे ही उनका पुत्र भी बड़ा तेजस्वी हुआ। वह बाल्यावस्था में भी वृद्ध पुरुषों द्वारा सम्मानित होता था। महारद समासाद्य काश्यपस्तपसि स्थितः दीर्घकालं परिश्रान्त ऋषि स देव सम्मितः। कश्यप गोत्री विभाण्डक मुनि देवताओं के समान सुंदर थे। वे एक बहुत बड़े कुंड में प्रविष्ट होकर तपस्या करने लगे। उन्होंने दीर्घकाल तक महान क्लेश सहन किया। तस्य रेत पृथक्स्कंद दृष्ट्वाप्सर समुर्वशिम् अप्सुपस्दृशतो राजन् मृगी तच्चापि वत्तराम् सहतो येन तृष्टा गर्भिणी चाभवत्ततः सा पुरोक्ता भगवता ब्रह्मणा लोककर्तृणाम् देवकन्या मृगी भूत्वा मुनिं सूयाभिमोक्षते अमोधत्वाद्विधेयस्यै भावित्वाद्दैवनिर्मिता तस्रां मृग्यां सम्भवत्तस्य पुत्रो महर्षि ऋष्यसिंह तपो नित्यो वन एवाभ्यवर्तत। राजन एक दिन जब वे जल में स्नान कर रहे थे उर्वशी अप्सरा को देखकर उनका वीर्य स्खलित हो गया। उसी समय प्यास से व्याकुल हुई एक मृगी वहां आई और पानी के साथ उस वीर्य को भी पी गई। इससे उसके गर्भ रह गया। वह पूर्व जन्म में एक देव कन्या थी। लोक सृष्टा भगवान ब्रह्मा ने उसे यह वचन दिया था कि तू मृगी होकर एक मुनि को जन्म देने के पश्चात उस योनि से मुक्त हो जाएगी। ब्रह्मा जी की वाणी अमोघ है और दैव के विधान को कोई टाल नहीं सकता। इसलिए विभांडक के पुत्र महर्षि ऋष सिंह का जन्म मृगी के ही पेट से हुआ। वे सदा तपस्या में संलग्न रहकर वन में ही निवास करते थे। तस्य रसे श्रृंगम शिरसि राजन्नासीन महात्मनः तेन रस्य श्रृंगरेति इत्येवं तदा स प्रथितो भवत। राजन, उन महात्मा मुनि के सिर पर एक सिंह था, इसलिए उस समय उनका दृश्य सिंह नाम प्रसिद्ध हुआ। न तेन दृष्टपूर्वोर्ण पितुरन्यत्र मानुष तस्मात् तस्य मनोनित्यं ब्रह्मचर्ये भवन् नृप। नरेश्वर, उन्होंने अपने पिता के सिवा दूसरे किसी मनुष्य को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उनका मन सदा स्वभाव से ही ब्रह्मचर्य में संलग्न रहता था। एतस्मिन् एव काले तु सखा दशरथस्य वै लोमपाद इति ख्यातो शङ्गानाम् ईश्वरो भवत। इन्हीं दिनों राजा दशरथ के मित्र लोमपाद अंग देश के राजा हुए। तेन कामात्कृतं मिथ्या ब्राह्मणस्येति न श्रुतिः स ब्राह्मणैः परित्यक्तः ततो वै जगतः पतिः पुरोहितापचारात् तस्य राज्ञो यदीक्षया नववर्ष सहस्राक्ष ततो पीड्यन्त वै प्रजाः। उन्होंने जानबूझकर एक ब्राह्मण के साथ मिथ्या व्यवहार किया। वह बात हमारे सुनने में आई है। इसी अपराध के कारण ब्राह्मणों ने राजा लोमपाद को त्याग दिया था। राजा ने पुरोहित पर मनमाना दोषारोपण किया था, इसलिए इंद्र ने उनके राज्य में वर्षा बंद कर दी। इस अनावृष्टि के कारण प्रजा को बड़ा कष्ट होने लगा। स ब्राह्मणान् पर्यपृच्छत तपोयुक्तान् मनीषिणः प्रवर्षणे सुरेन्द्रस्य समर्थान् पृथ्वीपते। युधिष्ठिर, तब राजा ने तपस्वी मेधावी और इंद्र से वर्षा करवाने में समर्थ ब्राह्मणों को बुलाकर इस संकट के निवारण का उपाय पूछा। कथम प्रवर्षेत पर्जन्य उपाय परिदृश्यताम तमोचुश्चोदितास्येतु सौमतारी मनीषिणः। विप्रगण, मेघ कैसे वर्षा करे यह उपाय सोचिए। उनके पूछने पर मनीषी महात्माओं ने अपना अपना विचार बताया। तत्र त्वेको मणिर्वरसं राजानं उवाचः कुपितास्तव राजेन्द्र ब्राह्मणा निष्कृतिं चर। उन्हीं ब्राह्मणों में एक श्रेष्ठ महर्षि भी थे। उन्होंने राजा से कहा, राजेंद्र, तुम्हारे ऊपर ब्राह्मण कुपित हैं, इसके लिए तुम प्रायश्चित करो। ऋष्यशृङ्गं मुनिसुताम् आनयस्व च पार्थिव वानेयम् अनभिज्ञं च नारीणाम् आर्जने आर्जवेरतम् स चेदवतरे द्राजन् विषयं ते महातपा सद्य प्रवर्षेत् पर्जन्य इति मे नात्र संशयः। भोपाल, साथ ही हम तुम्हें यह सलाह देते हैं कि अपने राज्य में महर्षि विभांडक के पुत्र वनवासी ऋष्य सिंह को बुलाओ। वे स्त्रियों से सर्वथा अपरिचित हैं और सदा सरल व्यवहार में ही तत्पर रहते हैं। महाराज, वे महातपस्वी ऋष्य सिंह यदि आपके राज्य में पदार्पण करे तो तत्काल ही मेघ वर्षा करेगा, इस विषय में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। एतत् श्रुत्वा वचो राजन् कृत्वा निष्कृतिमात्मनः स गत्वा पुनरागच्छत् प्रसन्नेषु द्विजातिषु। राजन्, यह सुनकर राजा लोमपाद अपने अपराध का प्रायश्चित करके ब्राह्मणों के पास गए और जब वे प्रसन्न हो गए तब पुनः अपनी राजधानी को लौट आए। राजानम् आगतम् श्रुत्वा प्रतिसंजर्षिषु प्रजाः ततोंग पतिराहूय सचिवान् मंत्र को विधान ऋष्य सिंहागमे यत्नम अकरोन्मंत्र निश्चये शोध्य गच्छ दुपायम तु तैर्माद्ये सहाच्युत शास्त्रग्रैरलमर्थज्ञैः नित्यां च परिनिष्ठितैः ततश्चानायामास वार मुख्या महीपतिः वेश्याः सर्वत्र निष्णाताम् ता उवाच स पार्थिव ऋष्यसिंहामृते पुत्रम् आनयथ्य मुपायतः। राजा का आगमन सुनकर प्रजाजनों को बड़ा हर्ष हुआ। तदनंतर अंगराज मंत्र कुशल मंत्रियों को बुलाकर उनसे सलाह करके एक निश्चय पर पहुंच जाने के बाद मुनि कुमार ऋषि सिंह को अपने यहाँ ले आने के प्रयत्न में लग गए। राजा के मंत्री शास्त्रज्ञ अर्थशास्त्र के विद्वान और नीति निपुण थे। अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले नरेश ने उन मंत्रियों के साथ विचार करके एक उपाय जान लिया। तत्पश्चात भूपाल लोमपाद ने दूसरों को लुभाने की सब कलाओं में कुशल प्रधान प्रधान वेश्याओं को बुलाया और कहा, तुम लोग कोई उपाय करके मुनि कुमार ऋषि सिंह को यहाँ ले आओ। लोभयित्वाभिविश्वास्य विषयम् मम शोभनाः ताराज भयभीताश्च शापभीताश्च योषितः अशक्यम् ऊचु सत कार्यम् विवरणागत चेतसः तत्र त्वेकादरद्योषा राजानम् इदमब्रवीम्। सुंदरियों, तुम लुभाकर उन्हें सब प्रकार से सुख सुविधा का विश्वास दिलाकर मेरे राज्य में ले आना। महाराज की यह बात सुनते ही वेश्याओं का रंग फीका पड़ गया, वे अचेत सी हो गई। एक ओर तो उन्हें राजा का भय था और दूसरी ओर वे मुनि के श्राप से डरी हुई थी, अतः उन्होंने इस कार्य को असंभव बताया। उन सब में एक बूढ़ी स्त्री थी, उसने राजा से इस प्रकार कहा, प्रतिष्ये महाराज तमारे तुम तपोधनम अभिप्रेतां तमनुज्ञा तुमर्हसि ततः सक्षाम जानयितुम ऋष्य सिंह मृषेतुतम तस्या सर्वम अभिप्रेतम अन्वजानास पार्थिव। महाराज, मैं उन तपोधन मुनि कुमार को लाने का प्रयत्न करूँगी, परंतु आप यह आज्ञा दें कि मैं इसके लिए मनचाही व्यवस्था कर सकूं। यदि मेरी इच्छा पूर्ण हुई तो मैं मुनिपुत्र ऋषि सिंह को यहाँ लाने में सफल हो सकूंगी। राजा ने उसकी इच्छा के अनुसार व्यवस्था करने की आज्ञा दे दी। धनम च प्रददौ भूरि रत्नानि विविधानि च ततो रूपेण संपन्ना वयसा च महीपते स्त्री आदाय काश्चिस्ता जगाम वनमंजसा। साथ ही उसे प्रचुर धन और नाना प्रकार के रत्न भी दिए। युधिष्ठिर, तदनंतर वह वेश्या रूप और यौवन से संपन्न कुछ सुंदरी स्त्रियों को साथ लेकर शीघ्रतापूर्वक वन की ओर चल दी। इति श्री महाभारती वन परमणि तीर्थयात्रा परमणि लोमस्तीर्थयात्रायाम ऋष्य सिंहोपाख्यान दशाधिकशततमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में ऋष्य सिंहोपाख्यान विषयक 110वां अध्याय पूरा हुआ।